चाहे वो उनको नहीं बाधी। तो इजमाइत से और इकट्ठे होने से उनमें मुजाहिमत का मादा पैदा होता है। ये हमेशा ऐसा करते हैं। तो बहरहाल इनको अलग अलग कर दिया गया। इब्तिदा में तो ये तंजीमी लिहाज से इनकी इलाजगी थी, और दूसरी बात भी मैंने अर्ज कर दी तकवीनी तौर पर भी। अब दूसरा वाकया ये सहराए सीना के अंदर, जब ये लोग थे वापस मिस्र जाने का भी हुक्म नहीं था और आगे ये लोग जाते नहीं थे, जा नहीं सकते थे, जैसा कि सूरह मायदा में अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया जिहाद करो तो ये मुल्क फतह हो जाएगा, तुम इसके हुक्मरान बनोगे। दोनों ने साफ जवाब दे दिया इन्ना हा होना कायदून, तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाकर लड़े, हमसे तो ये लड़ाई होती नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आजुर्दा खातिर हुए, बहुत परेशान हुए, ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी का, ऐ अल्लाह मैं अपनी जान का और अपने भाई का मालिक हूं जो मेरी बात मानता है। तो फिर अल्लाह ताला ने 40 साल तक वहां सरगर्दान रखा, यती हूं न फिलर अरबाई न सनतन यती हूं न फिलर, 40 साल अंदर तकवीनी तौर पर ये बात अल्लाह ताला की हिकमत में ये बात थी कि इनका पुराना अनसर जो गुलामी की जिल्लत बर्दाश्त कर चुका है वो खत्म हो जाएगा, नया खून उभरेगा, नए अफराद आएंगे, उनको आजादी का एहसास होगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र के निकलने के बाद तकरीबन 70 या 75 साल के बाद फिर बनी इसराइल में ये बात आई कि उन्होंने आगे जिहाद किया। हजरत यूशा और कालब जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके जानशीन थे अल्लाह के नबी, उनकी क़यादत में फिर वो मुल्क फतह हुआ शाम और फलस्तीन, और फिर ये लोग वहां दाखिल हुए। अब यहां सहराए सीना के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा सहरा है, तो वहां तो वसाइल हयात ही नहीं है। आज भी इस दौर के अंदर 20वीं सदी के अंदर भी वहां सहराए सीना में चंद हजार आदमियों से ज्यादा नहीं होंगे जो वहां मुख्तलिफ हैसियतों से रहते हैं, और इतनी बड़ी तादाद का वहां एकदम आ जाना, 6-7 लाख आबादी, वसाइल माश वाने सहरा है, बल्कि पानी का इंतजाम भी नहीं। सबसे पहले तो पानी का मसला पेश आता है। ये पानी बड़ी जरूरी चीज है, 6 चीजें जो इंसान की बुनियादी जरूरियात में मुसल्लम है, इस्लाम ने भी इनकी तालीम दी है। सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जरूरी हुकूक की तालीम दी है। आज यूनेस्को वाले ये फख्र से कहते हैं कि हम ये हुकूक को फैलाने वाले झूठे हैं, ये तो कुरान और सुन्नत में मौजूद है, खुदा ताला ने और उसके नबी ने ये बातें बतलाई हैं कि ये 6 चीजें बुनियादी हैं, ये बेसिक राइट्स हैं, हर इंसान को ये मिलनी चाहिए। उनमें ये पानी है और खुराक है और लिबास है और रहने के लिए जगह और मकान है, और 5वीं चीज सेहत है, हेल्थ, और 6ठी चीज एजुकेशन है, तालीम। तालीम के बगैर इंसान फराइज नहीं अदा कर सकता, ना हुकूक पहचान सकता है, ना अपने, ना अल्लाह के, ना इंसानों, और सेहत के बगैर ना कोई इबादत कर सकता है और ना कोई काम कर सकता है। हर आदमी की इतनी सेहत मिलनी चाहिए, और ये बाकी 4 चीजें तो असलन बुनियादी हुकूक हैं। खुराक जैसी कैसी भी हो, मगर खुराक हर इंसान को मिलनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आला दर्जे की खुराक हो, लेकिन कोई इंसान भी खुराक से महरूम नहीं होना चाहिए, जरूरी है ये उसके लिए मुहैया हो। और पानी, ये वाटर जरूरी है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये पानी का टैक्स ये जालिमाना है, पानी फ्री मिलना चाहिए हर इंसान, वाटर टैक्स जालिमाना चीज, ये टैक्स जो लेते हैं, फ्री इंतजाम करना चाहिए हुकूमतों को कि हर आदमी को पानी मिले, पानी की दिक्कत ना हो। जानना मिनल माए कुल्ल शैन है, जिंदगी का मदार है और खुराक पानी और पहनने के लिए लिबास ये जरूरी है जैसा कैसा भी हो और रहने के लिए जगह गर्मी सर्दी से बचने के लिए इंसान मतलब है जिंदगी बसर कर सके कोई झोपड़ी तो होनी चाहिए हर इंसान के लिए अगर कोठी ना हो कोई छप्पर हो कोई छत हो गर्मी सर्दी से बच सके ये जरूरी बुनियादी हुकूक है कोई इंसान इनसे महरूम नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल सहरा के अंदर पानी का पैदा हुआ पानी नहीं तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से पानी तलब किया कि अगर आप हमको यहां लाए हैं सहरा में पानी नहीं है हम क्या करेंगे पानी के बगैर गुजर ही नहीं है आदमी पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकता सबसे ज्यादा सांस जरूरी है यानी हवा जिसको आदमी ऑक्सीजन को सांस के जरिए अंदर जिस्म में उतारता है खून साफ होता है उसको अल्लाह ने बिल्कुल ही फ्री रखा है किसी के काबू में नहीं आने दिया लेकिन बाकी चीजें जितनी भी हैं पानी को भी ऐसा आम रखा है और ये भी जरूरी बात है इसलिए कि इंसान के जिस्म में जो खून ग़िज़ा से पैदा होता है उसमें 80 फीसद पानी का हिस्सा होता है और 20 फीसद बाकी अज्जा होते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और ज्यादा देर तक इंसान प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता जरूरी है उसके लिए। तो पहला मसला पानी का पैदा हुआ कौम ने पानी तलब किया। अब अल्लाह ताला ने यहां पर मौजजाना तरीके पर बनी इसराइल के लिए पानी का इंतजाम फरमाया मौजजाना तरीके पर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप अपनी लाठी इस पत्थर पर मारें पत्थर पर किसी मकाम में जगह में पत्थर था चट्टान थी उस पर आप इस लाठी को मारें वो लाठी भी मौजजे वाली लाठी जो अल्लाह ने उनको बतौर मौजजे के अता फरमाई थी वो जो सांप बन जाने वाली लाठी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर और चट्टान पर उस लाठी को मारा अल्लाह के हुक्म से तो फम बजसत फूट पड़े उससे 12 चश्मे फूट पड़े। इम्बिजास का माना होता है थोड़ा थोड़ा पानी का रिसना और इन्फिजार का माना होता है पूरी तरीके से पानी का बह जाना। दूसरी सूरत में इन्फिजार का जिक्र है इन्फिजार बह पड़े तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इब्तिदा में वो थोड़ा थोड़ा पानी निकला और बाद में फिर उसमें ज्यादती हो गई और बाद में ऐसा जैसा कि खूब जोर से बहने वाला होता है ये कैफियत पैदा हो गई। तो इस जगह उस इब्तिदाई बात को जिक्र किया गया है और दूसरी सूरत में उस बाद वाली बात को जिक्र किया। तो 12 चश्मे उस पत्थर से फूट पड़े। कद आलिम कुल्लो नासिम मशरब हर कबीले ने अपना अपना घाट पहचान लिया हुक्म हुआ कि फला कबीला इससे ले फला इससे ताकि झगड़ा तनाजा ना हो। 12 कबाइल थे हर एक के लिए अलग अलग घाट मुतय्यन हो गए ताकि तनाजा और झगड़ा ना हो एक दूसरे के घाट पर लड़ाई बढ़ाई न करें। आमतौर पर ये चीजें वाकया होती रहती हैं अल्लाह ने उसका इंतजाम इस तरह किया अभी ये फलाने कबीले का घाट है वो आकर इससे पानी ले लें। फरमाया ये पीने का इंतजाम तो अल्लाह ने इस तरह किया मौजजाना तरीके पर पत्थर से पानी निकालकर ये मौजजा था जो खुदा की कुदरत को मानता है खुदा को कादर मुतलक मानता है इन चीजों को भी मानेगा और जो खुदा की कुदरत सिफत कुदरत में शक करता है तो वो आएं बाएं शाएं करेगा। सर सैयद ने तावीलें की हैं ये पत्थर साफ किया जी उस पत्थर को हिलाया जी और उससे ये हुआ जी और नीचे से पानी उसके निकल आया जी मौजजे वाली बात उनके जहन में नहीं आती। परवेज भी ऐसा करता है और नेचरी भी ऐसा करते हैं तो लेकिन कुरान में सराहत के साथ मौजजात का जिक्र है। मौजजा इंसानी ताकत से बाहर होता है खुदा का फैल होता है जब अल्लाह کیا چاہے اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے. کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے, ولی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر فرما دیتا. تو یہ معجزے کے طور پر اللہ نے پانی نکالا. دوسری بات, یہ گرمی سے بچنے کے لیے اب صحرا کے اندر خیمہ نہیں ہے, مکان نہیں ہے, درخت نہیں ہے, تو کس طریقے سے دن کے وقت جو بہت زیادہ تقریباً یہاں سے جتنا یہاں ہمارے پنجاب میں گرمی ہوتی ہے اس سے وہاں اس صحرا میں چھ گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے, اتنی زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے. اور افریقہ بہت گرم ہے, مشرق وسطی, عرب کا ملک بھی بہت گرم ہے, یہاں سے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. مکے میں یہاں سے چار گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے, افریقہ میں چھ گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں کی بنسبت, حالانکہ ہمارا یہ ملک بھی بہت گرم ہے, لیکن یہاں درخت مرطوب ملک ہے, درخت ہیں, بعض جگہ پہاڑ ہیں, اور اس کے علاوہ عمارتیں وغیرہ, سائے سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ گرم ممالک کے لوگ بڑے جفا کش ہوتے ہیں, عرب لوگ بھی بڑے جفا کش تھے, بے انتہا, اتنے جفا کش جس کا تصور بھی آج ہم نہیں کر سکتے. ابو الکبیر حزلی کہتا ہے, وَلَقَدْ صَبَرْتُ عَلَى السُّمُومِ يَقِنُّنِي قَرِضٌ لِّلَّذِي كَانَ غَيْرَ مُرَجَّلٍ, میں تو بڑا صابر ہوں, میں نے لوؤں کو بڑا برداشت کیا ہے, جبکہ سر پر سایہ ڈالنے والی چیز کوئی نہیں تھی سوائے میرے پراگندا بالوں کے, وہی گردن کو ڈھانپ رہے تھے اور کوئی چیز نہیں تھی, دھوپ میں نے برداشت کی. یہ عرب لوگ جو رومال سر پر مانتے ہیں, اس کی بھی حکمت ہے کہ وہاں اگر لو لگ جائے گردن کو فوراً سن سٹراک ہو جاتا ہے, ضربہ شمسیہ ہو جاتا ہے, پٹھے مرجھا جاتے ہیں اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے, گردن کو چھپانا ضروری ہوتا ہے, اس لیے وہ ہمیشہ رومال ہی ڈالے رکھتے ہیں تاکہ گردن چھپی رہے. اور ویسے بھی وہاں چار پانچ گھنٹے بالکل معطل ہوتے ہیں, گرمی کے کام وغیرہ نہیں کرتے, سڑکیں بھی بالکل معطل ہوتی ہیں, ٹریفک بند ہوتی ہے, کہیں سائے کے نیچے پناہ طلب کی جاتی, اور ایسے ممالک میں اور ایسی جگہوں میں سائے کی اور خیمے کی بڑی قدر و منزلت ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت افضل صدقہ کون سا ہے, آپ نے فرمایا ذل و فسطاط, ایسے گرم علاقے کے اندر ایک خیمہ کسی کو دے دینا سایہ کرنے کے لیے, یہ افضل ترین صدقہ ہے, کیونکہ دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ دھوپ سے بچنے کے لیے ذللنا علیہم الغمام, ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا, دھوپ آ گئی اور بادل اوپر چھا گئے اور گرمی سے بچ گئے. یہ بھی معجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بچانے کا سامان کیا. خدا نے ان کو رکھنا ہے صحرا میں ایک زمانے تک, ان کی کمزوریاں نکالنی ہیں اور ان کے اندر خوبیاں پیدا کرنی ہیں, ان کو ایک آزاد قوم بنانا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزانہ طریقے پر ان کے لیے سامان زیست بھی مہیا فرمائے, بادل کا سایہ کر دیا, پتھر سے معجزے کے طور پر پانی نکال دیا. اب رہ گیا خوراک کا مسئلہ, تو فرمایا وانزلنا علیہم المن والسلوى, اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوا. من کہتے ہیں, من کا معنی احسان ہوتا ہے, جو فری ملتی ہے چیز وہ احسان ہوتا ہے. تو من سے مراد ترنجبین کی طرح ایک سفید قسم کی شکر ہوتی تھی جو شبنم کی طرح گرتی تھی نیچے اور اس کو سمیٹ لیتے تھے جیسا شبنم برستی ہے, ایسا سفید سفید شکر, اس کے اندر زندگی کا مادہ تھا. شکر انسان کی حیات کے لیے ضروری ہے, انسان کے اندر ہیٹ پیدا کرنے کے لیے شکر کا ہونا ضروری ہے جیسا دوسرے اجزاء. تو یہ ترنجبین بھی بڑی خوش ذائقہ بھی, میٹھی بھی, طاقتور بھی اور ہاضمے والی چیز ہوتی ہے ترنجبین. یہ درختوں پر ایک قسم کا وہ گوند سا ہوتا ہے, اس کو اکٹھا کرتے ہیں. اس طرح من یعنی وہ شکر سفید برس جاتی تھی، اکٹھا کرتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے، جس سے خوراک کا کام ان کو حاصل ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ کھمبیاں جو ہوتی ہیں ان کو بھی من فرمایا گیا، الکما الکما تو من المن و ما وا شفا دل ہیں، اکھمیاں جو پیدا ان کو بیجا نہیں جاتا. یہ مارچ کے مہینے میں بھی ہوتی ہیں اور یہ آگے ساون کے اندر بھی کھیتوں میں پہاڑیوں میں خود بخود سفید رنگ کی زرد رنگ کی کھمبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. حضور نے فرمایا یہ کھمبیاں جو ہیں یہ من میں سے، جیسا بنی اسرائیل کو فری اللہ نے من دیا تھا بغیر بونے کے بغیر بیجنے کے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ خود بخود زمین میں پیدا کر دیتا ہے، اس کو کوئی بوتا نہیں. ورنہ اناج بھی سبزی بوتے ہیں زمین میں پھر اس کو سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ جو کھمبیاں ہیں یہ من میں سے ہیں، ان کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہوتا ہے. ان کا پانی نچوڑ لیا جائے سرمے میں یا ویسے ہی آنکھوں میں لگایا جائے تو کئی بیماریوں میں شفا نصیب ہوتی ہے. اور سلوہ، سلوہ یہ بٹیر کی طرح ایک قسم کا جانور ہوتا تھا، ہوا اس کو اڑا کر کے لاتی تھی تو جہاں ان کے خیمے وغیرہ تھے ان کے قریب وہ آ جاتے تھے اور ان میں سے پکڑ لیتے تھے یہ آسانی کے ساتھ، اور پکڑ کر پھر ان کو ذبح کرتے اور استعمال کرتے تھے. یہ بٹیر کی طرح کے ایک جانور ہوتے تھے اور خود بخود ہی خدا تعالی ہوا کے ذریعے ان کو لے آتا تھا، کسی کو شکار کرنے کے لیے دور نہیں جانا پڑا، بڑی آسانی سے پکڑا ذبح کیا اور نہایت لذیذ قسم کا گوشت مہیا ہوتا تھا. یہ کھانے کا سامان ہو گیا من اور سلوا، کیونکہ شکر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اندر ممکن ہے نشاستے کا مادہ بھی ہو، اور ادھر پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو گوشت وغیرہ کے مادے سے، دال سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو اللہ نے یہ سلوا بھی ان کو دیا، یہ کھانے کا سامان ہو گیا جو بنیادی حقوق میں ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ خوراک اس کے لیے مہیا. اللہ نے ایسی پاکیزہ خوراک مہیا کر دی، ارشاد ہوا کلو کھاؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تم کو روزی دی. ایک تو مفت ملی ہے اور دوسرا بہت ہی پاکیزہ اور جسم کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھنے والی اور بالکل فری ہے، کوئی بغیر کسی مشقت اور تگ و دو کے وہ حاصل ہو رہی. کھاؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تم کو روزی دی. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ناشکر گزاری کی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، بگڑ گئے اور کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہمارے منہ کا ذائقہ ہی بگڑ گیا ہے کہ قسم کا کھانا صبح شام من و سلوا یہ نہیں چاہیے ہم کو، سبزیاں ترکاریاں دال وغیرہ گنڈے لہسن ایسی چیزیں درکار ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا اتستبدلون بالذی ہو ادنا بالذی ہو خیر، تو معمولی چیزوں کو لینا چاہتے ہو اعلی چیزوں کو چھوڑ کر جو جسم میں طاقت کے لحاظ سے اور خوبی کے لحاظ سے جو اعلی درجے کی چیز ہے نعمت ہے اس کو چھوڑ کر کے یہ مسور اور پیاز اور گنڈے اور دال اور یہ چیزیں تم طلب کرتے ہو معمولی چیزیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر وہ اگلی بات اگلی آیت کے اندر ذکر کی ہے اللہ تعالی، فرمایا جو کچھ بھی وہ نافرمانیاں کرتے تھے ہمارا کیا بگاڑتے تھے. جو نافرمانی کرتا ہے، جو انسان بغاوت کرکے جی خدا کے قانون کو توڑتا ہے، خدا کا کچھ نہیں بگاڑتا، خدا تو بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، سمد ہے. جو کچھ انسان نقصان کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو انسان نقصان اٹھائے گا، یہ تبھی بات ہے. فرمایا انہوں نے زیادتی نہیں کی ہم پر، لیکن تھے وہ لوگ خود اپنی جانوں پر زیادتی کرتے بنی اسرائیل. اس کے باوجود کہ اللہ نے ایسے ایسے احسانات ان پر فرمائے اور اس طریقے سے ان کے لیے یعنی روزی کا سامان مہیا کیا. اور تفسیری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ دن کو تو بادل کا سایہ ہوتا تھا اور رات کے وقت تو روشنی کے راڈ اللہ تعالی نے کھڑا کر دی. ممکن ہے ایسا بھی ہو، موجودانہ طریقے پر بڑے بڑے راڈ اوپر کھڑے ہیں جن سے روشنی پیدا ہو رہی ہے اور بغیر کسی کھمبے کے بغیر کسی ستون کے. اللہ نے روشنی کیا اس کو بنا دیے کہ رات کو اندھیرے میں روشنی نظر آئے. یہ تفسیری روایتوں میں ذکر ہے, قرآن کی آیات میں یا صحیح حدیث میں نہیں ہے, مفسرین اکرام ذکر کرتے ہیں. کوئی بعید چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے اور بادلوں کو روک سکتا ہے جب تک کہ وہ دھوپ کا وقت ہو, تو وہ راڈ روشنی کی بھی پیدا کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کو رات کے وقت پریشانی لائق نہ ہو. یہ سب چیزیں اللہ نے انعام کے طور پر فرمائی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے قدردانی نہ کی ان کی, پھر بھی نافرمانی کرتے رہے. چنانچہ آگے بستی میں اترنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وإذ قيل لهم رسوا یاد کرو جب کہا گیا ان سے یعنی بنی اسرائیل سے اسکنو رہائش پذیر ہو اس بستی میں اور کھاؤ اس سے جہاں چاہو تم اور کہو حتتن معافی اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے ہم بخش دیں گے تم کو تمہاری خطائیں اور ضرور زیادہ کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کے لیے. پس تبدیل کر دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات کو اس کے سوا جو ان کو کہی گئی تھی. پس بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان کی طرف سے اس وجہ سے کہ تھے وہ ظلم کرتے. پہلے بنی اسرائیل کا 12 گروہوں میں اور 12 خاندانوں میں تقسیم ہونے کا واقعہ انتظامی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بیان کیا کہ 12 گروہ میں وہ تقسیم ہو گئے. پھر صحرائے سینا کے اندر پانی کی طلب پر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اس سے فرمان ہوا لاٹھی کو پتھر پر مارو. انہوں نے ایسا ہی کیا, 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 خاندان تھے, 12 قبائل تھے, ہر ایک نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اللہ نے پانی کا مسئلہ تو اس طرح حل کیا اور دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا. روزمرہ یہ بات واقعہ ہوتی تھی اور خوراک کے لیے خدا تعالی نے من و سلوا اتارا ان پر اور فرمان ہوا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو روزی دی ہیں. انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یہ تو صحرائے سینا کا واقعہ ہے مصر سے نکلنے کے بعد. اس صحرا میں ایک تو 40 سال تک سرگردان ہونے کا ذکر پہلے سورہ مائدہ کے اندر ہو چکا ہے, سورہ مائدہ کے اندر ہے. 40 سال تک جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا تھا کہ 40 سال تک یہ اسی صحرا میں سرگردان رہیں گے, اور اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد بھی کچھ عرصہ صحرا میں یہ رہے بنی اسرائیل. اور پھر جیسا کہ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے اس خوراک سے انکار کر دیا کہ یہ جو ہم کو خوراک مل رہی ہے یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ہم اس پر اکتفا نہیں کر سکتے, ہمیں اور خوراک چاہیے. سبزیاں ترکاریاں وغیرہ چاہیے ہم کو، دال گندم، ایک ہی قسم کے کھانے پر اور ایک ہی قسم کی خوراک پر، من اور سلوا پر ہم سے اکتفا نہیں ہو سکتا. لنصبر علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا، دیکھو اعلیٰ چیز بغیر مشقت کے تم کو حاصل ہو رہی ہے، گوشت بھی مل رہا ہے اور ترنجبین بھی مل رہا ہے بغیر مشقت کے، تو اس کو چھوڑ کر تم معمولی درجے کی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ کسی طرح بھی ہم ان سے اکتفا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی کا فرمان ہوا کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک بستی تھی اس میں داخل ہونے کا حکم دیا، یہاں اس بستی میں جانا پڑے گا اور وہاں پر رہائش پذیر ہو کر کاشت کرنی پڑے گی، زراعت کرنی پڑے گی اور پھر یہ سبزیاں ترکاریاں تم کو ملیں گی. ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ صحرا کے اندر بالکل فری خوراک مل رہی ہے جو جسم کے لیے نہایت مفید ہے اور مناسب ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر دانی نہ کی. تو حکم ہوا کہ اس بستی میں جاؤ. بستی میں جانے کے شرائط بھی ذکر فرمائے. یہ قریہ، قریے کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے بستی پر بھی ہوتا ہے، بادیہ بالکل ایک دیہات یا معمولی جہاں آبادی ہوتی ہے، تو بستی اگر ہو تو اس پر قریے کا اطلاق ہوتا ہے، اور قریے کا اطلاق بڑے شہر پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ مصر پر قریے کا اطلاق قرآن میں موجود ہے سورہ یوسف میں. اس قریے والوں سے آپ پوچھ لیں اپنے باپ سے، جب کہا تھا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، مکے اور طائف کو قرآن کریم میں قریتین فرمایا ہے، دو بستیاں، حالانکہ یہ دو بڑے شہر تھے. قرآن جب نازل ہوا ہے تو مکہ بھی بڑا شہر تھا، کافی آبادی تھی، اور طائف کے اندر بھی ایسی حالت تھی، یہ چھوٹے دیہات نہیں تھے، بڑی بستیاں تھیں، بڑے شہر تھے، یہ متمدن شہر تھے. فرمایا اس واقعہ کو ذرا دھیان میں لاؤ، جب ان بنی اسرائیل سے کہا گیا، اس کے بارے میں اختلاف ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں، بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی تھی، بعد میں ان کے جو جانشین تھے موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. حکم ہوا کہ تم سبزیاں ترکاریاں کھانا چاہتے ہو، من و سلوا تمہارے لیے جو مفید تھا اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، اعلیٰ درجے کی نعمت کو چھوڑ کر معمولی چیزیں، مسور کی دال اختیار کرنا چاہتے ہو، ککڑیاں تریں اور یہ کھیرے وغیرہ اور یہ گنڈے اور ایسی چیزیں تم تلاش کرتے ہو، تو اس کے لیے پھر یہ کام کرنا پڑے گا، اس بستی میں جانا پڑے گا. اس بستی سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے اریحا نامی ایک بستی ہے، شہر تھا اریحا، کنعانیوں کے قبضے میں تھا، وہ دشمنوں کے قبضے میں تھا وہ شہر، اور بعض ستیم شہر کا ذکر کرتے ہیں جو فلسطین سے 30 میل کے فاصلے پر تھا، یہ یروشلم سے جو دارالخلافہ ہے اس سے 30 میل فاصلے پر تھا. بعض فرماتے ہیں کہ اور کوئی بستی تھی جو شرق اردن کی نہر کی مشرقی جانب 8-10 میل کی مسافت پر تھی. بہرحال اریحا نامی بستی کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے، یہ بستی تھی، مگر یہ تو دشمنوں کے قبضے میں تھی، تو ان کے ساتھ لڑ کر یہ بستی حاصل کرنی تھی، جہاد کرنا تھا. وہاں حکم ہوا کہ چڑھائی کرو اس بستی پر، چنانچہ ایسا ہی کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام پہلے وفات پا چکے ہیں، ان کے جانشین یوشع علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہی، اور پھر ایسا ہی ہوا. بائبل کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافی لڑائی ہوئی بنی اسرائیل، یہ ان کنانیوں کے ساتھ گمسان کی لڑائی ہوئی، مگر یہ شہر پتہ ہو گیا، اللہ نے ان کے قبضے میں دے دیا. تو یہ تھا داخل ہونے کی حقیقت، اس بستی میں داخل. تو اریحا نامی شہر کے اندر یہ اس طریقے سے جہاد کر کے اس کو فتح کیا اور اس کے اندر داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر پھر رہو، یہ تمہارے کنٹرول میں رہے گا، اور یہاں کی جو پیداوار ہے اس کو کھاؤ، یہاں جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں. البتہ دو باتیں کرنی پڑیں گی، یہاں شہر میں جب داخل ہوگے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی. پہلی بات یہ، قولو حتتن، حتتن کہو، کہ خطہ کا لفظ عربی زبان کا ہے یا عبرانی زبان کا؟ عربی زبان کا اگر یہ لفظ ہے تو خطہ کا معنی گرا دینا، اتار دینا، یہ معافی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہٹا دے، ہم سے دور کر دے. خط کا معنی گرانا ہوتا ہے، خطہ کا معنی. اور عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ، یا سریانی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا مفہوم بھی یہی ہے، معافی والی بات، کہ غلطی ہماری معاف فرما لے. جب شہر میں داخل ہو تو اپنی زبانوں سے یہ کہو کہ اے اللہ ہماری غلطی معاف کر، بڑی کوتاہی ہم سے سرزد، ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے. یہ جملہ اپنی زبانوں سے کہو، ایک تو یہ بات ہے. معافی مانگنا یہ عاجزی اور انکساری کی نشانی ہے، غلطی کا اقرار کر کے انسان معافی مانگ لے کہ آئندہ اس قسم کی کوتاہی اور غلطی نہیں کروں گا، گزشتہ غلطی معاف ہو جائے. تو گویا یہ استغفار کے معنی میں ہے، یہاں معافی طلب کرتے ہوئے داخل، کوئی اور بیہودہ بات زبان سے نہیں کہنی. جیسا کہ اکثر دنیا کے فاسق فاجر اور غیر اسلامی تمدن والے لوگ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو وہاں جب داخل ہوتے ہیں تو بڑے نعرہ بازی ہوتی ہے اور بڑی اکڑ ہوتی ہے، بینڈ باجا بجتا ہے، یعنی ترانے گائے جاتے ہیں، طرح طرح کی بےودہ باتیں ہوتی ہیں. یہاں وہ بات نہیں، الہی تمدن میں یہ بات نہیں ہوگی، یہ سب کافر تمدن کی علامتیں اور نشانی ہیں. توپیں چھوڑی جاتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ترانے گائے جاتے ہیں، بینڈ باجا بجتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ معافی اور استغفار کرتے ہوئے بستی میں داخل ہو، فاتحانہ طریقے پر، یہ الہی تمدن کا یہ خاصہ ہوگا. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں داخل ہوئے تھے، فاتحانہ طریقے پر آپ کے سر مبارک پر خود بھی رکھا ہوا تھا، لیکن آپ مکے میں جب داخل ہوئے تو گردن جھکائی ہوئی تھی، گردن جھکا کر. اور پھر جب اندر پہنچ آئے تو آپ نے خود اتار دیا اپنے سر مبارک سے. ام ہانی کے گھر میں تشریف لے گئے، جو آپ کی چچا زاد بہن ہوتی ہیں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا فرمائی. یہ ہے فتح مکہ کے بھی. اور یہاں بھی ایسا ہے, معافی کا لفظ کہتے ہوئے زمان سے داخل ہو. ایک تو یہ بات ہے, کوئی اکڑ کوئی ناشکر گزاری کا جملہ اپنی زبان سے نہیں کہنا, کوئی بینڈ باجا نہیں بجانا, کوئی نعرہ بازی نہیں کرنی, کوئی اکڑ والی بات نہیں کرنی, کوئی توپے نہیں داغنی. ارے توپے داغی جاتی ہیں, ارے فلاں تقریب ہے اتنی 21 توپے ہوں گی سلامی دی جائے گی. یہ سب باتیں بےہودہ ہیں اور غیر اسلامی تمدن کی علامات ہیں یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, سجدہ کرتے ہوئے. سجدے کے دونوں معنی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ سجدے سے مراد ہے کہ جھک کر, کیونکہ سجدے میں اور رکوع میں عاجزی ہوتی ہے, یعنی رکوع میں بھی عاجزی ہوتی ہے اور سجدے میں انتہائی درجے کی عاجزی ہوتی ہے. یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہے, کسی اور کے سامنے یہ کرنی روا نہیں ہے, بلکہ شرک کا خطرہ ہوتا. تو یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھک کر داخل ہو. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, سجدے سے مراد یہ ہے کہ شکرانے کے نفل ادا کر کے داخل ہو. دروازے میں تب داخل ہو کہ پہلے شکرانے کے نفل ادا کر لو, سجدہ کر لو اللہ تعالی کے سامنے, یہ نماز پڑھ لو, شکرانے کی نماز پڑھ لو. جیسا کہ ابو جہل کے قتل کیے جانے پر حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت شکرانے کی ادا فرمائی. کہ خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اس امت کا فرعون خدا نے ختم کر دیا ہے. اس امت کا فرعون تھا وہ بڑا. شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی آپ نے. ایسا ہی پہلے شکرانے کی نماز ادا کرو اور پھر بستی میں داخل ہو. اگر یہ دونوں باتیں کرو گے تو نغفر لکم خطیاتکم, ہم تمہاری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف کر دیں گے, اور نیکی کرنے والوں کو مزید انعام عطا فرمائیں گے. سنزید ضرور پر ضرور سین تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے ضرور, البتہ ہم نیکی کرنے والوں کو مزید انعام عطا فرمائیں گے. اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آئندہ نیکی کرو گے, یہ ایک بستی ہے شہر تمہارے قبضے میں آیا, اور مزید ملک تم کو دیں گے, زیر نگین کر دیں گے تمہارے. یہ تو ایک ہی بستی ہے کہ شہر ہے, لیکن اور بھی نیکی کرنے والوں کو مزید انعام دیں گے. یہ 2 شرطیں اللہ نے لگائی تھی اس بستی میں داخل ہونے کے لیے, ایک تو خطہ کا لفظ زبان سے کہو معافی کا, اور دوسرا عاجزی کے ساتھ جھک کر داخل ہو, یا یہ ہے کہ پہلے سجدہ شکر ادا کر لو اور پھر بستی میں داخل ہو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, تبدیل کر ڈالی ان لوگوں نے جو ظالم تھے ان میں سے. آپ بنی اسرائیل یہ تقلیبی ذہنیت کے لوگ تھے, ان میں بہت مفسد ذہنیت تھی. بات جو ان کو کہی گئی تھی جو ظالم تھے انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا. حکم تھا حتہ تن کہو, بجائے حتہ تن کہنے کے وہ اور ان سنٹ باتیں منہ سے نکالنے لگے, جیسا کہ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے ہنت تن فی شعیرت, حتہ کے بجائے ہنتا, کام کو تو گندم چاہیے, سٹے کے اندر گندم ہونی چاہیے. کہا گیا تھا حتہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ اللہ معاف کر دے, گناہوں کو گرا دے, اور بجائے حتہ کے ہنت تن فی شعیرت, ہم کو گندم چاہیے. ایسے ہی الفول الفاظ اس کو تبدیل کر کے ایسی باتیں اپنی زبان سے کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ ریز ہو کر ان کو کہا گیا کہ داخل ہو تو بجائے عاجزی کرنے کے وہ اکڑ کر داخل ہو، گردن نہ جھکائی، بلکہ حدیث کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گھسڑتے ہوئے چوتر نیچے زمین پر لگا کر داخل ہوئے کہ گردن ہماری نہ جھکے نیچے، الٹ کیا اس نے جو بات کہی گئی تھی کہ ایسا کرنا، معافی مانگتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، تو بجائے معافی کے الفاظ کے بےہودہ اور الٹے الفاظ انہوں نے کہے اور بجائے عاجزی کے اکڑ کے ساتھ داخل ہوئے۔ اب یہ خدا تعالی کی جانب سے حکم تھا، اس کو اس طریقے سے انہوں نے تبدیل کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا فرسلنا علیہم رجزا من السماء، خدا تعالی کا غضب ہوا، ناراضگی ہوئی کہ دیکھو اللہ کیسا انعام دے رہا ہے، ملک فتح ہو رہا ہے، بادشاہی مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، اور یہ جو شرط لگائی جا رہی ہے اس کو نہیں مانتے، اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے پھر عذاب نازل فرمایا، تورات کی گنتی کے باب میں موجود ہے کہ خدا نے ایسی وبا مسلط کی کہ ایک دم ہی 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ایسا خدا کا قہر نازل ہوا، وبا ہی کوئی تعاون آئی تو ایسی کہ 24,000 آدمی بالکل ہی ایک دم تباہ اور برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، کیونکہ تعاون جب پھیلتا ہے تو دھڑا دھڑ موتیں واقع ہوتی ہے، جھاڑو کی طرح یہ صاف کر کے چلا جاتا ہے، مطلب یہ وبا ہوتی ہے قہر۔ یہ اس نافرمانی کا نتیجہ ہوا، اور قانون یہی کہ اللہ نے یہ سزا ایسے ہی نہیں دی، بما کانوا یظلمون، دوسری جگہ موجود ہے یفسقون، پہلے فسق، فسقی نافرمانی، خدا کے قانون کو توڑنا اور خدا کے قانون کی بات کو بدل کر اس کی جگہ پر دوسری بات لگانا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص خدا کے قانون کو تبدیل کرے گا، اس کے بجائے کوئی اور بات کرے گا، خدا کی شرط کو تبدیل کرے گا، وہ مستحق سزا کا بنے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہ بات، کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکر گزار کو ہم سزا دیتے ہیں، سزا کی نوعیت الگ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف تعاون ہی نازل ہو جائے، سزائیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ پاکستانی اگر خدا کی بات کو تبدیل کریں گے اور اس کی جگہ دوسری بات لائیں گے تو خدا سزا دے گا ضرور، سزا ضروری نہیں ہے کہ وبا ہی آئے، سزا دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر نیکی کی توفیق ہی سلب ہو جائے یہ بھی سزا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا لیکن سزا مل رہی ہے، نیکی کی توفیق کا سلب ہو جانا قوم سے یہ سخت سزا ہے، تعاون سے زیادہ سخت سزا ہے، برائیوں کی رغبت اور نیکیوں کی توفیق کا سلب ہو جانا یہ سخت ترین سزا ہے، یا غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے خدا، کافر قوموں کو سر پہ چڑھا دیا، ہل نہیں سکتے۔ اب مشرق مغرب کے مسلمان ممالک جتنے ہیں، کوئی امریکہ سے جکڑا ہوا ہے، کوئی روس کے بھی جکڑا ہوا ہے، ہل نہیں سکتے، بھی کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی پالٹکس نہیں ہے، یہ سزا نہیں تو اور کیا؟ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللہ ظالم قوم کے ہاتھ میں ہم کو آزمائش نہ بنانا۔ پہلے برطانیہ کی 200 سال تک غلامی اور بڑی ذلت اٹھائی،